Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás zdraví překvapivě jako obvykle Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Já jsem slyšel, že prý jsi nějaký nemocný nebo něco, na hlavu asi. Ne, já jsem normálně zdravý, ale ty jsi nemocný. To já jsem nemocný, pravda, na hlavu. Jsi se asi spletl. Jo. Na hlavu, i na duši, i na těle, všude. Jo, super. No. A proto nepíšeš žádný články teďka. No, ano, já jsem úplně upadl do komatu a několik dní jsem bojoval o svůj život s mačetou v ruce, kolem sebe jsem z toho komatu máchal a tak. Takže kdo u mě byl, tak mohl být pobodán nebo tak něco. O čem si budeme dneska povídat? No, mě napadl jeden takový téma, na který jsem narazil na Google+. Psal tam o tom Tomáš Vít a tohle mě inspirovalo a jej zase inspirovaly různý příspěvky někde z Twitteru a tak. A jde o to, s čím vším dneska musíme bojovat, když chceme navštívit nějaký web. Vlastně nějaký různý překážky tě čekají při tom surfování, co tam na tebe pořád vyskakuje, co musíš potvrzovat. A že to čtení dneska není vůbec příjemný ani jednoduchý. Vychází to asi částečně z povahy internetu. Je to otevřený, svobodný médium a každý si s ním může dělat, co chce. A dopadlo to, jak to dopadlo. Na druhou stranu já mám trochu naději v tom, že se to má tendenci třeba samoregulovat, že? Když to takhle funguje na této otevřené bázi. No každopádně, co nám teda vadí na tom čtení? Já nevím, chceš vykopnout nějako? No já bych začal tím, že dneska to samotné načítání webu je zase hrozně pomalý, nebo ono je tak jako pomalý konstantně v čase, že kdysi to bylo pomalý, protože jsme měli pomalý linky, než to tam ten dial-up, než to tam jako nabustovalo všechny ty data, tak to trvalo, ještě u toho byl rámus, jak se to tam připojovalo. A dneska to je pomalý, i když máme třeba rychlé linky, ale zase tam máš hodně toho obsahu, máš tam velký obrázky a nějaký různý animace a videa a taky a různý skripty a stahuje se tam spousta jako dat a dlouho to trvá. No a nebo když jsi prostě na mobilním připojení, tak tam to zase taky trvá, protože třeba nemáš signál dobrý LTEčko nebo 3Gčko, tak jde to pomalu, nebo jsi vyčerpal datový limit, takže se zase ti to jde pomalu, protože ti to operátor skrouhnul, tak to je taková jako nepříjemnost, ale která se jako vyloženě netýká teďka už jako myslím to pomalou linkou toho samotného webu, jako spíš právě těch operátorů. No je pravda, že průměrná velikost webové stránky se pořád zvětšuje a ty když prostě jdeš navštívit nějakou stránku, tak hnedka stáhneš několik megabajtů dat třeba a to fakt není málo. Jo, ve chvíli, kdy máš doma optiku nebo prostě nějaký hodně rychlý, pokud možno neomezený připojení, tak to nevadí, ale já mám pocit, že právě ty optimalizace, to je něco, na co se trošku začalo kašlat, asi právě s nástupem vysokorychlostního internetu. Ale tam nejde ani tak o to, že by těch dat bylo hodně, nebo teda, že by byly velký, to ta rychlost to celkem zvládá, ale je jich hodně. To máš třeba, když se podíváš do nějakých těch statistik webu přes konzoli v prohlížeči, tak zjistíš, že třeba na titulce seznamu, nebo třeba na CNews, takže stahuješ několik desítek, nebo třeba přes 100 různých prvků. A ty prvky, protože se pořád běží na těch starých protokolech, tak se stahujou postupně, ne najednou. A pořád to trvá, protože pořád ten server a klient se musí dorozumívat, pořád tam jsou prostě ty pingy mezi nima a zbytečně tě to zdržuje. Navíc se to nestahuje všechno z jednoho serveru, ale jde to prostě z různých jinačích, protože ty weby dneska jako neobsahují jenom ten interní obsah, ale mají tam spoustu jako externích prvků. A ty zase taky tě můžou zdržovat při tom načítání a to taky není jako úplně příjemný. To je pravda, tady zase ukazuje ta zastaralost těch síťových protokolů, který kdysi vznikly a v zásadě používají se dodnes, konec konců protokol, na kterém funguje celý internet, že jo, TCP/IP, tak to je kolik, 40-50 let starý protokol nebo tak něco a ten protokol, o kterém se chceme hlavně ale bavit, že jo, HTTP, tak to je taky jakoby věc, kolik 30 let stará možná, nebo 25. Ale už tohle už má všechno nástupce, už se na tom pracuje, ale prostě to rozšiřování bude pomalý, protože to musíš najednou prostě změnit jako celou tu infrastrukturu od těch serverů až prostě po ty klienty ale tohle není jako předmětem té naší diskuze. Já si právě myslím s touhletou rychlostí nebo s tím zpomalováním všemožnýma skriptama souvisí ještě další věc a to je třeba podle mě občas nadužívání různých zkracovačů. Zkracovačů adres. Zkracovačů adres, teda, jo, pardon, jsem to neřekl úplně. Má to svý důvody, proč se to používá. Samozřejmě normální člověk to použije, protože tady má dlouhou adresu, kterou chce někomu poslat, tak jde o to, aby ta adresa neměla na tři řádky, aby se dala pohodlně přepsat, jo, když ten komu pošlu třeba SMS-kou na mobil nebo tak. Ale zároveň tady máme firmy nebo vydavatele nebo nějaký producenty obsahu, který dál používají zkracovače. Proč? Protože zkracovač jim potenciálně může přinést nějaký metriky. Ví pak ten člověk, kolik lidí třeba na ten odkaz kliklo, že jo, přesně zkracovač. Jo. Takže je to docela dobrý nástroj i pro marketing, dá se říct. No ale problém je v tom, že všechny ty zkracovače nás zase teda zpomalujou a můžeme se dostat do bizarních situací, kdy já třeba vložím na Twitter nějakou zkrácenou adresu a Twitter vlastně mi to ještě jednou jakoby zkrátí, protože zase má nějaký vlastní zkracovač. Jo, takže než se pak doberu toho webu, tak opravdu to několikerý přesměrování je docela nepříjemný. Ale tak tohle se týká asi hlavně těch sociálních sítí, ne? Nebo třeba e-mailů, kde to tam někdo posílá, ale přímo na webu. Když někde klikneš už ty na nějaký stránce, tak tam to přes ty zkracovače nejde, ne? Tam zase bych řekl, že narážím třeba na to, že tam jsou ty adresy delší, než by měly být, že tam jsou přidány nějaký speciální kódy a místo toho, aby vás to poslalo do toho cíle, tak vás to pošle přes nějakou zastávku a většinou tam jde o nějaký metriky právě, že jo? Aby se vědělo, že ten návštěvník přichází od někud, jo, kde na něco kliknul a jde tam a tam. A výsledkem toho je zase další zpomalení, protože jste několikrát přesměrovaný. No, nevím, jestli třeba tady tohle konkrétně mě nějak zdržuje. Já proti zkracovačům nic nemám, když to vidím. No, podle mě ty zkracovače jsou fajn třeba v tom analogovém světě. Jo, kolikrát jsem viděl někde nějakou šílenou adresu napsanou někde na nástěnce, kterou si člověk nezapamatuje, to prostě bylo dlouhý, byly to nějaký nesmyslný znaky a ten zkracovač ti to prostě zkrátí, jo, a přepíšeš si to jednoduše nějakým způsobem a to jako podle mě je fajn. Jo, tam právě, tam to má smysl, ale říkám, myslím si, že občas někde se to trochu už přehání s tím. No, ale co je teda největší oprus, tak když už teda navštívíš nějaký web, tak to, co tě čeká potom. Já jsem si tady udělal takovej stručný seznam toho, co všechno musíš absolvovat, co všechno musíš odsouhlasit, odkliknout a přehlídnout. Tram-tadadá. Tak co tady jako nám Evropská komise zařídila, tak je to taková ta klasická věc, dneska všude dostupná, tak musíš odsouhlasit, že tě bude ta stránka sledovat přes cookies, že si prostě o tobě uchová ten malej soubor identifikační, a podle toho tě potom to analytické měření vlastně zjistí, že to seš ty a zjistí, kde ty klikáš konkrétně a odkud se přišel a co tam vlastně děláš. Tak tady tohle prostě musíš teďka odsouhlasit. I když u nás by to teoreticky být nemuselo, protože ta česká legislativa na tohle moc nemyslela a moc tu směrnici komise neimplementovala, ale všechny k tomu donutil Google. Protože Google loni řekl, že kdo tohle nebude mít, kdo nebude mít tady tyhle vyskakovací okna s tím potvrzováním cookies, tak prostě ty weby odstřihne od analytics na měření a od těch reklamních příjmů z těch jeho reklamních systémů. No a tady na tohle už potom provozovatelé slyšeli. I my teda na CNews jako musíme trošku sklonit hlavy, přiznat se, ale prostě jinak to nejde. No, mě teda se přiznám, tohle to taky strašně štve. Tam je nejhorší to, že ty to odklikneš, ono to po nějaký době zase vyskočí znova, že jo. Kdykoliv se smažou cookies v prohlížeči nebo prostě vyprší jejich platnost, tak to je nekonečný boj. A mně tohle to přijde fakt zbytečný, protože jako tak už to člověk ví, že jo. A aby ti to každá stránka omlátila o hlavu v rámci teda území Evropské unie. Já už jsem slyšel nějakýho Američana, prostě, který se tomuhle tomu smál, který prostě přijel do Evropy, říkal a takhle udělal si screenshot potom nějakýho webu a pak to všem ukazoval, jakože takhle vypadá web v Evropě, jako jo. A přitom ty cookies jako nejsou vyloženě nebezpeční, že jo. Tady aspoň tady tyhle, který musíš normálně odsouhlasit. Tak prostě máš mnohem horší věci na webu. Já si myslím, že možná taky záleží na implementaci. Už jsem viděl takhle většina webů to má podle mě udělaný tak, že ty to musíš odkliknout, jakože OK, souhlasím. Ale už jsem taky viděl implementaci, kdy se to na tom webu ukázalo jednou, nějaký takový upozornění, a pak už ne, pak to jakoby samo zmizelo a už ti to neotravovalo. To mi přišlo docela rozumný, ale zase záleží, jak jsou nastaveny ty podmínky a jestli třeba tohle ty podmínky neporušuje Evropské unie. Ono by bylo fajn, kdyby to fungovalo na nějakým jednotným systému, který by podporovaly všechny ty weby, a potom se objevilo přímo v nastavení prohlížeče nějaká volba a zastrhlo bys tam něco jako ano, automaticky schvalovat tady tyhle hlášky. Asi tak. To by bylo asi jako nejoptimálnější. Člověče, zjistil jsem, že funguje nějaký doplněk, který snad těch hlášek zbaví. Já ho teď nějak testuju a... Jo, ale jako nefunguje to úplně spolehlivě. Ale u těch jako rozšířených redakčních systémů, který tam jsou na tom pozadí, tak jako většinou to jde. Ale pokud si tam někdo navrhne nějaký vlastní řešení, tak tam ten filtr asi to nezachytí, nevím. No, ale ono tohle to není jediný, jakoby co vyskakuje. Samozřejmě na tom webu těch elementů je víc. Velmi oblíbený jsou zejména třeba na těch webech technologických, a to můžu jmenovat Microsoft, Intel, to jsou taky ty weby, kam chodím hodně, nebo AMD. Tam tě pokaždý, doslova pokaždý tě tam otravuje okýnko. Pomozte nám s vyplněním krátkého dotazníku, jo, kvůli něčemu. Ano, ne. Jako, samozřejmě, můžeš se toho velmi snadno zbavit, ale je to otravný a je to tam pokaždý. Ale tak jak mají tu zpětnou vazbu nachytat, že jo? No, to jako... Hele, na CNews taky nevyskakuje žádný velký okno, pomožte nám se zpětnou vazbou, že jo? To ne, ale protože jsme zapojení do měřícího systému Netmonitor, tak občas i u nás určitě vyskočí to okýnko s průzkumem Netmonitoru, kde vyplníš nějaký jednoduchý dotazník a podle toho prostě oni potom zjišťují nějaký ty demografické údaje. To je i u nás a taky tohle mi taky jako vadí, nebo je to taky takový jako voprus. Jako, i když je to jednou za čas, tak se to dá tolerovat, jo. Ale třeba na těch webech, jak jsem zmiňoval já, tak tam to fakt soustavně skáče posledních 10 let, nebo prostě vodek živá možná, co ty weby fungují a co já si pamatuju. Takže. Ale i když to na mě vyskočí jednou za čas nějaký ten Netmonitor, tak stejně to většinou zavřu, se klidně přiznám. To je nezodpovědný od tebe. Ne, jako oni ode mě chtějí můj čas, který jsem se já rozhodl, že nemám, jo, pro jasně. Ně, takže... To mi připomíná ještě jednu věc, kterou jako nesnáším úplně nejvíc, tak to je, když ti někdo pošle e-mail a tam zatrhne takový to, že vyžaduje to odpověď, že prostě ty otevřeš ten e-mail a na tebe vyskočí to okýnko a ti mu potvrdí, že jsi to přečetl. A to je taky jako hrozná opičárna tady tohle. Jo, tak to si vůbec už nevybavu. Možná to nefunguje ve webmailech? Ne, funguje. Jo? No, jasně. Ale jako ne, každý tohle posílá, jako... Firmy tady tohle většinou neposílají, ale posílají to takový ti různí důležití inženýři, nebo jo. Teď nechci jako generalizovat, jo, ale... Tak to mám teda kliku, že tomuhle jsem se vyhejbal, ale chápu, že to je taky otravný takový. No, to si hodně jako velký dítě štěstěnek. No, co dál na tebe čeká, když navštívíš web? Dneska zase se rozšiřují nějaký nový jazyky, nový rozhraní a musíš schvalovat to, jestli web může přistupovat, nebo jestli mu povolíš sledování tvojí polohy. A nebo posílání notifikací na desktop. Takže když třeba někde potom jako vyjde nový článek, tak na tebe vyskočí upozornění přímo na plochu, aniž bys ten web měl otevřený. Jo, anebo prostě když tam máš na tom webu nějakou mapku nebo něco, tak prostě zjistí, jako odkud přicházíš. Tohle taky musíš odsouhlasovat, nebo potvrzovat, nebo zakazovat, aby tohle nemělo ten přístup k těmhle údajům. Dál musíš schvalovat, nebo prostě zase dát jako na vědomí, že ten web nějaký konkrétní má mobilní aplikaci, takže musíš zrušit, nebo musíš si ji nainstalovat, nebo musíš to zrušit okýnku, jakože tě to nezajímá vůbec. Jakože často tam na tebe vyskakuje okno. I třeba surfuješ na mobilu z Windows a upozorňuje tě to, že můžeš si nainstalovat aplikaci pro Android. Což jako ne všude je to takhle ošetřený a je to potom takový divný, že jo. Nebo je to tam pořád, že to ani jako nezruší, že to tam pořád na tebe někde jako visí a... To určitě. Pak samozřejmě naše oblíbené asi reklamy bychom měli zmínit. No. Ne, že bychom jako... Takhle my jsme si tady několikrát vysvětlovali, proč prostě bez reklam na webu to nejde. Je to na tom postavený celý ten model fungování, ale spíš... Ale je reklama a je reklama. Je, přesně. Je neinvazivní reklama a je reklama, která je v pohodě. Jo, ale nám asi jako vadí obecně vlastně reklamy, které ti překryjou text, nebo které ti hrajou někde nějak na pozadí, ať už je to video, nebo i prostě zvuk, který potom musíš někde hledat, odkud to vlastně hraje, kde to máš zrušit, to je nepříjemný. No. Právě, jakože člověk se smíří s takovýma těma klasickými banerama, ale ve chvíli, kdy já přijdu na web, ono mi to překryje celou obrazovku a to mi ještě nevadí nejvíc, jako to ještě jsem schopný překousnout, i když už je to hodně velký oprus, ale úplně nejpříšernější je, když to začne hrát a to v tu chvíli, jako bych nejradši vyhodil počítač z okna. Naštěstí prohlížeči už na to zareagovali a většina těch hlavních prohlížečů má takovou tu funkci, že tě upozorní na to, který panel hraje a vlastně můžeš ho i snadno jakoby vypnout, nebo jako ten zvuk vypnout, že jo, v tom panelu. Jo, takže díky bohu za to, ale stejně je to strašně nepříjemný. No ono právě před těmi 20 nebo spíš 15 lety tak byly populární ty různý jako vyskakovací okna, který jako vyskočil ti z prohlížeče nový panel s nějakou jako reklamou na nějaký tam erotický věci nebo tak. A dneska ty pop-up okna jako nejsou jakoby zvlášť, i když vlastně na nějakých jako pornovebech to taky pořád někde vyskakuje, ale vyskakuje ti to přímo do té stránky, což je možná ještě víc nepříjemný, protože tohle už neodchytí, nebo málo kdy to odchytí ten prohlížeč. Samozřejmě pokud máš nějaký adblock, tak jo, ale... Já musím říct právě, že ano, jako prohlížeče kdysi zareagovali na tohleto a ty vyskakovací okna začaly blokovat, ale pak se to tak nějak vrátilo a já třeba jako dneska na spoustě těch stránek se mi stává, že vyskakují různý okna a ten prohlížeč je absolutně není schopný zarazit. Jo, ten prohlížeč, já třeba teda používám Firefox hlavně, jo, takže ten Firefox si s tím není schopný ve většině případů poradit, jo, což mi přijde bizarní takový, jakože tenhle ten problém se trošku podle mě vrátil. To já už jako si moc nepamatuju, kde jsem tohle viděl naposledy. No třeba to dělá člověče, jmenuje se to addicted.com a není to nic jako o drogách, jo, ale... Ale je to normálně server na stahování titulků, tam jsou většinou titulky k seriálům nejnovější, jo, anglický a tak. No a tak tam to někdy zkus, protože to je fakt oprus. No ten průzkum od netmonitoru taky myslím vyskakuje ve zvláštním okně. Takže jo, to taky, no. Něco to asi propustí. Jinak mluvíš o tom přehrávání videa automatickým, nebo toho reklamního videa, ale třeba server CNET.com, což je takový jako zahraniční alternativa CNews. Ale CNews je lepší. No, protože je česky. Určitě píšeme líp česky než oni. Tam jako oni automaticky spouští videa k článkům, což mi taky vadí. Ty navštívíš nějaký jako článek a dole ve spodním rohu se ti objeví prostě okýnko s tím videem a hned to začne hrát, což je taky není jako dobrý. No, to je další věc, no. To je právě to přehrávání, který nesnáším. Ale taky jsou jako implementace, které ukazují, že se to dá nějak udělat. I Facebook dělá to, že začne přehrávat video a teprve, když na něj najedeš myší, tak začne nějak hrát, nebo to tam musíš nějak jako ručně povolit, aby to začalo hrát tu zvukovou stopu, takže... Ale spustí se automaticky, no tam nejde zvuk. No teď říkám, spustí se automaticky, no, no. Ale ten zvuk jakože tam nejde, jo, takže to je takový... Ale znova jako zbytečně ti to zatěžuje připojení, když to nepotřebuješ, vlastně tohle by mělo být jako to na vyžádání, ne? To jo, ale v rámci možností mi tohle přijde jako relativně rozumný kompromis. No, když si na mobilním připojení pomalím, tak... Já mám pocit, že třeba ten Facebook, ale zrovna tohle to tam nějak řešil, jakože na těch mobilech na mobilním připojení by ty videa se neměly začít vůbec přehrávat automaticky. Jo. Ale nevím, jak to funguje ve skutečnosti. No dál, co je takovýho nepříjemného, nebo co mě vadí osobně, tak jsou plovoucí prvky na stránce. Když ty scrolluješ tím článkem dolů, jako posunuješ tu stránku, tak některý tam jsou pořád nahoře a pořád tě pronásledujou. Takový ty, jo, teď musíš ten článek sdílet na Facebooku, nebo jo, víš, co myslím, takový ty. No, vím, co myslíš. Co tam jsou pořád nahoře. Nebo po nějaký době, když scrolluješ, tak tam zase na tebe vyskočí z boku nějaký okýnko a doporučí ti to něco jiného. A vlastně furt ti to něco nutí, to je, taky není, to není úplně fajn. A nebo něco, co myslím, že funguje v tuhle chvíli na CNews, že ty označíš text a nad tím se hnedka objeví nějaký nástroje pro sdílení, že jo? Twitter, Facebook. Jo, no, my to tam máme, ale už jsem to nechal zrušit, doufám, že už to je zrušený, že webmaster už na to reagoval. To byla spíš jako chyba, že jsme tohle nasadili, než že by tohle byl účel. Takže tímto způsobem se omlouvám. Ty se omlouváš? No, no. Aha. No já jsem chtěl říct, že papírově to je docela dobrá funkce, jakože já si něco označím a tu citaci prostě chci sdílet, ale jako v realitě to nefunguje, protože já furt při prohlížení označuju nějaký text a tohle to mi tam furt otravovalo. No a úplně nejhorší bylo, že něco, co čtenář samozřejmě nemůže vědět a znát, tak když pak pracoval v redakčním systému, že jo, přímo, editoval nějaký článek a tam to na tebe taky skákalo, tak tam to teda bylo horší, jako podstatně ještě, no, se s tím vypořádat. No hlavně to byl problém pro ty lidi, kteří fakt při tom čtení si ty odstavce označují nebo konkrétní řádky, aby se jim to líp četlo, tak to nebylo jako dobrý, že to tam vyskakovalo. No. Pokud to tam ještě máme v tu dobu, kdy to posloucháte, tak jako slibuju, že to se to co nejdřív zruší. No já jsem třeba shodou okolností dneska narazil na e-shop, takže můžu ho hnedka použít jako příklad, který tě absolutně nenechá nakupovat a prohlížet si to zboží, dokud tím nenecháš e-mail. A to je něco tak extrémního, na co jsem fakt jako nikdy nenarazil. Jakože ti to nutí do registrace při nákupu, to je jako běžná věc a jiná věc. Ale tady fakt jako si přišel na tu stránku, viděl, že tam mají třeba něco potenciálně zajímavého, ale tam bylo překryvný takový okýnko, nebo jak to nazvat, a tam jsi musel dát svůj e-mail a dokud jsi ho nedal prostě, tak tě nenechali, nedalo se to vypnout, nefungoval escape, nebyl tam žádný křížek, prostě nic, klikání mimo nefungovalo, tak to jako, víte, pokud chcete prodávat zboží, tak ten zákazník musí být schopný si ho prohlídnout, jo, jako si myslím. A takováhle extrémně agresivní kampaň, abyste získali e-maily, samozřejmě to je jako pochopitelný, že tam chtěl někdo získat e-maily, získat zákazníky, jako přivázat si je k sobě. To je jasný, jo, ale tohle mi přijde hodně už přes čáru. A mohl si tam zadat nějaký falešný, nebo to ještě mělo nějaký ověření, že ti ten nejdřív přišel e-mail a ty si v něm musel kliknout na nějaký odkaz a tím se to až povolilo? Hele, tam přišlo, já jsem si teda dával svůj normální mail, protože mě to zajímalo, co se tam stane, jestli to třeba není celý nějaký podvod a právě přišlo nějaký potvrzení na mail, takže... No ale když mluvíš o těch e-shopech, tak tam mi zase vadí obecně, když nemůžeš jakoby nakoupit nebo připravit si ten nákup a až potom zadávat ty přihlašovací údaje nebo tu adresu. Já jsem třeba zvyklý, nebo líbilo by se mi to, kdyby to všude fungovalo tak, že si nejdřív vyberu to zboží, naklikám si, naplním ten košík, potom jakoby dokončím tu objednávku, abych se podíval, kolik stojí doprava, nebo jaký typy dopravy mají, nebo jakou mají typy plateb, jestli můžu platit kartou na dobírku, nebo prostě ty různý způsoby. A až potom právě bych jako jim přidal, zadal ty údaje, buď se přihlásil, nebo se zaregistroval, nebo to nakoupil jako anonym, teda jako bez té nové registrace. Ale pokud jako chtějí ty údaje po mně ještě předtím, než já si zjistím, kolik to vlastně stojí, jaká je tam ta doprava, jaký tam mají ty typy plateb, tak takovej obchod jako u mě skončil, tam nemám jako důvod nakupovat, to mi zase za to nestojí. Mně v souvislosti s obchodama napadají pak akorát třeba takový ty nedomyšlenosti designu, kdy já třeba si něco prohlížím a rozhodnu se třeba, že si to jdu koupit, tak v tu chvíli kliknu na přihlášení, já jsem třeba takový uživatel. A po tom přihlášení mě ten obchod přesměruje třeba na hlavní stránku a já už jakoby nemám možnost se vrátit k tomu produktu, který jsem si prohlížel, že jo. Nebo samozřejmě já se k němu vrátím někde přes historii v prohlížeči, ale tohle to je pitomý, že jo. Podle mě to přihlášení by tě mělo obecně vždycky vracet tam, odkud přicházíš. No, určitě, jasně. No. A pokud dáš tlačítko zpět, tak tě to zase odhlásí, že jo. No, jasně, no. To samý jako dělají banky, nebo myslím si, že to mají jako asi všechny banky, když tam si něco tam uděláš, seží na jinačí stránku, dáš tlačítko zpět. A ono tě to odhlásí, tyjo, to je za trest. Přesně tak, no, jako u těch bank to má smysl, ale... No to už se dostáváme spíš k tomu nějakým problému toho webdesignu, jak prostě jsou navržený ty prvky. Je třeba taky vadí, když navštěvuješ nějaký stránky, přijdeš na jináčí stránku, ale nemění se to URL v adresním řádku, je to pořád stejný a právě tak nemůžeš to jako skopírovat a předat někomu jako by místo na tu konkrétní stránku, kde teďka jsi. A když třeba dáš tlačítko zpět, tak zase tě to hodí někam úplně jinam. To je taky prostě domyšlený úplně. Nemluvě o tom, že když jsi na titulce nějaký stránky, nějakého třeba zpravodajského webu, tak ani nevíš, kde máš kliknout. Máš tam třeba, nemáš tam zvýrazněný, co je odkaz. Když na něj najdeš, tak třeba ani nemění barvu, nebo není najednou potržený, nebo něco. Vypadá pořád stejně, jenom je třeba, jako má o trošku jináčí odstín, ale v tom textu to nepoznáš. Nebo nejde kliknout na obrázek, nějakou tu upoutávku u toho článku a jde jenom na ten odkaz, nebo naopak jde jenom na ten obrázek, ale nejde na ten odkaz, nebo na ten nadpis, teda ne odkaz. To je taky dost nepříjemný. A to jsou taky strasti při surfování, jak jsme si tady nadepsali ve OneNoteu do poznámek. Jo. No a dneska je docela rozšířený způsob, jak obtěžovat nebo zatěžovat nebo stěžovat čtení tak máš různý paywally, máš placený obsah, který tě nenechá dočíst si celý článek, máš tam třeba jenom nějaký výcuz jeho a za zbytek musíš zaplatit, a nebo tě to nechá přečíst si pár článků a potom ti to prostě po těch třeba 5-10, tak ti to řekne, že se musíš přihlásit nebo že musíš zaplatit, a to je to jejich obchodní model, já to chápu, ale taky to není příjemný při tom čtení. To jo, ale tohle ještě myslím, že je asi fakt nejmenší problém. Štvou mě třeba některý weby, které nejsou technicky úplně zvládnutý, a myslím, že se to vždycky hodně týkalo webu Microsoftu. Přiznejme si to ve srovnání s Googlem, který na tom webu fakt vyrůstal. Gmail, to byla od prvopočátku špičková aplikace webová, využívající webové technologie na maximum. A myslím, že to platí do dneška, to je prostě bombastický webmail, Gmail. Já mu tohle nemůžu nikdy vzít. Tak v porovnání s ním Microsoft byl vždycky o minimálně o třídu níž, ne-li o dvě. A to za prvý Microsoft mýval takový robotický překlady, ale to už za prvý nemá a za druhý to s tím moc nesouvisí. Ale hlavně ty weby nebyly technicky dobře zvládnutý, a jak to myslím? Myslím tím třeba to, že když používáte outlook.com, tak tam prostě nefunguje automatická obnova, automatický načtení nové pošty. Když si nechám na pozadí v prohlížeči otevřený Gmail, tak mi tam jakýkoliv nový e-mail hnedka jakoby naskočí. Průběžně se to jakoby obnovuje, že jo? Je to díky tomu Ajaxu. A Outlook, já myslím, že by tu funkci měl mít taky. Hledal jsem i nějaké řešení na fórech, kde to řešili nějaký jiný lidi. Microsoft jim tam odpovídal, že by to fungovat mělo. Ale prostě já s tím mám velmi špatnou zkušenost. Od prvopočátku, co Outlook.com používám, tak tohle to speciálně tam nefunguje. A já ten web mám jakoby otevřený v prohlížeči na pozadí, ale vždycky, když chci přečíst novou poštu, tak stejně to musím ručně obnovit tu stránku, protože to jinak nejde. A to je taky pravěk. To je divný, protože mi to myslím funguje normálně, tady tohle. Nebo neuvědomil jsem se, že bych tam měl tenhle problém. Ale zkoušel jsem jako fakt spoustu různých prohlížečů, jako a výsledek je vždycky stejný, tak jako nevím. Jo. Jo, možná, že na to musíš používat Edge, že takhle ti jako Microsoft popo... Ani v Edge to nejde. Ne? Ne. Jo, takže... A chvíli mi to fungovalo ve Firefoxu před pár týdny a pak to přestalo zase. Já spíš mám trošku problém s tím, že se mi u Microsoftu pomalu synchronizuje kalendář a kontakty. Jo, já když si je zadám na webu nebo na počítači, tak než mi to probublá přes ty jejich servery na mobil, tak to trvá třeba několik hodin, což bych jako čekal, že to bude hned. A to je taky asi chyba, která se týká třeba jenom mě konkrétně, ale určitě to není obecný problém. To asi jo, protože já když na webu přidám něco do kalendáře, tak v mobilu to vidím prakticky hnedka, takže... Jo, ještě mě teďka napadá další věc. Weby Google mi neustále cpou Chrome. Potažmo mi Google nabízí sám sebe jako výchozí vyhledávač jako domovskou stránku v prohlížeči, jo, a to taky... Za prvý já už ho třeba nastavený dávno mám a za druhý, i kdybych neměl, tak nepotřebuji, aby mi to cpal v průběhu celého roku. Tak to jsou takové věci. A Google speciálně třeba začal i nepřihlášeným uživatelům zobrazovat upozornění, aby si přečetli nějaký ty podmínky používání. A ono se to dá jakoby odstranit do pozadí, ale ono se to pak připomene znova, jakoby, jo, a víceméně jsi jakoby tlačený k tomu, aby si fakt přečet. Tak to je třeba taky trošku otravný. A jinak teda na YouTube všichni YouTubeři, že jo, asi víceméně. To je největší problém dnešního internetu, no. To je prostě, já jsem viděl, dneska zase prostě někde vyskakují takový ty videa nejoblíbenější v Česku a tomu si prostě nevyhneš, jako to tam vidíš, tak zase jsem ze zvědavosti kliknul na něco. A prostě to byl nějaký malý kluk, který zpíval jakože nějakou písničku. Byla to úplná s***ka. Jako teď neřeším, že je jako špatně, že by to dělal, jako je to furt lepší, než kdyby byl venku a bral drogy, jako jo, v pohodě, ať se nějak realizuje dítě. A to ale byl Čech? Byl to Čech, no. Ale prostě spíš mi jde o to, jak extrémní popularitu takovýhle blbý video může mít. To mělo prostě snad 600 nebo 700 tisíc zhlídnutí, chápeš to? Ale tady už je nějaký generační problém, jo. Já myslím, že lidi, prostě, který mají jako 25 a víc, takže tady tohle jako je nezajímá asi tyhle videa, že to je asi fakt, ne, no, už jsme starý. Teenagery nebo něco. Jako jo, ale já tohle nepochopím, to je... Pro ně to je zábava, oni... A jako jaká zábava, sebe, tyjo, tohle? Dělají sebe No tyč právě. Myslím, že zábava té mladé generace tak extrémně poklesla, že už jako Že už to fakt ale hodně bolí. Ale to říkala jako generace nad náma, to říkala o nás. Jo? Dobře, to ale jako... podívej se, co dělají ty mladší, ty jsou fakt horší než my, nebo než ty před náma. No a teď si představ, že až vyrostou tady tihle, co vyrůstají na youtuberech a co budou říkat jako o těch svých dětech. No to by mě hodně zajímalo, já si na to jak počkám. Jak tam ta zábava půjde ještě níž. To už prostě nemůže jít víc do kytek, chápeš to? To už je úplně na dně. Prostě lidi se pitvořejí a říkají kraviny a dělají blbosti a jako mají statisíce shlídnutí, ne-li miliony, jako tak jako... Hele, jako takhle, když si začínali je blogeři čeští, tak je psali o tom, co dělají přes den a co nedělají, ale tehdy jako byl ten problém, že nebyl internet každý a nebyly ty mobily, takže to fakt jako ani ty počítače jako, nebo to médium nebo zařízení, čím se připojit tomu internetu, tak nebylo každému dostupný. Dneska to tak je, prostě mají to i malí děti, no a tak prostě se tvoří obsah i cílený na tyhle skupiny. Nebo no oni sami tvoří ten lidi obsah, lidi už nepíšou blogposty o tom, co dneska jedli, ale točí se u toho na video. A říkají, co dělali. A říkají to vtipným hlasem, zuby, že jo. No. No a když psali ty blogy, ty lidi, tak jako si myslím, že ty blogy aspoň to mělo nějakou úroveň, aspoň ty lidi dokázali, že třeba umějí trochu psát, jo, nebo něco, nějak ale se třeba rozvíjeli v tomhle to, tom. Ne, to u tebe zapůsobila jako nějaká selektivní paměť, tam si fakt pamatuju, že jenom to dobrý, ale prostě byly, jak máš dneska divný youtubery, tak prostě kdysi byli jako divní blogeři. Ne, ty lžeš prostě. O kravinách, v Comic Sansu. Nebo tak ono taky záleží na tom, co kdo sledoval za blogy, že jo. Ale, no, dobře, no, tak jo, to je každopádně problém dnešní doby youtubeři, to se jako to... si myslím, že tak prostě je. Tak jo, tak asi příští týden čau? No, asi jo. Chceš už... něco dodat? Ne, já už nechci, já jsem skončil s youtuberama a ty už asi taky nechceš nic říct, takže čau.